redakcją Michała Klauzę. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w tragicznej strzelaninie w liceum w amerykańskim stanie Georgia. Emeryci i renciści, którzy pracują, zyskają mniej. W tym miesiącu zmienił się wskaźnik, który określa maksymalny pułap. Członkowie zarządu Volkswagena przywitani gwizdami i buczeniem. Tak niemieccy pracownicy zareagowali na planowane oszczędności. Tragiczna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Według różnych doniesień co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 30 zostało rannych w liceum w amerykańskim stanie Georgia. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce w liceum Apalachee w 20-tysięcznej miejscowości Winder, położonej 80 km na wschód od Atlanty. To, co się tu wydarzyło, jest złem, powiedział podczas konferencji prasowej szeryf Judd Smith. We do have... Zatrzymaliśmy podejrzanego, ale prosimy was o cierpliwość, abyśmy mogli ustalić wszystkie fakty. Szeryf tłumaczył, że w tej chwili trwa proces identyfikacji ofiar i informowania rodzin poszkodowanych. Nie ujawniamy żadnych informacji o ofiarach, ale mamy wielu rannych. Według lokalnych mediów co najmniej 4 osoby zostały zabite, a około 30 jest rannych. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O strzelaninie został poinformowany prezydent Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda nie jest zaskoczony dymisjami w ukraińskim rządzie. Ze stanowiska zrezygnował m.in. szef dyplomacji Dmytro Kuleba. Prezydent ocenił, że zmiana ministrów nie jest czymś nadzwyczajnym. Ukraina i w kwestiach związanych z obroną Ukrainy, i w kwestiach związanych z reprezentowaniem Ukrainy poza granicami, a więc także poprzez osobę ministra spraw zagranicznych, prowadzi bardzo intensywne działania wymagające ogromnego wysiłku, i to zarówno fizycznego, jak i intelektualnego. I to, że zmienia się minister, nie jest żadną sytuacją nadzwyczajną i tak też to przyjmujemy. Szef ukraińskiego MSZ-u był niedawno krytykowany po odpowiedzi na pytanie o przeprowadzenie ekshumacji Polaków na Wołyniu. Mówił m.in., że chce, żeby Polska także upamiętniła Ukraińców. Od września pracujący emeryci i renciści mogą dorobić mniej niż w poprzednich miesiącach. Ma na to wpływ zmiana przeciętnego wynagrodzenia, które w drugim kwartale tego roku było niższe niż w pierwszym. Nowe limity obowiązują do listopada. Bezpieczny próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury lub renty, został obniżony o 76 zł brutto. Wyższy, powodujący zawieszenie świadczenia, o 141 zł. Na pełnych kwotach tłumaczy to Anna Grabowska z ZUS-u warmińsko-mazurskim. Zarobki do 5626 zł brutto miesięcznie nie wpływają na zmniejszenie emerytury lub renty. Natomiast jeśli będą wyższe niż 10450 zł brutto, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłatę świadczenia. Na wysokość swoich przychodów nie muszą zwracać uwagi emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ta grupa może dorabiać bez ograniczeń. Gwizdami, okrzykami i głośną muzyką przywitali członków zarządu Volkswagena pracownicy motoryzacyjnego giganta. Władze koncernu w centralnych zakładach w Wolfsburgu osobiście przekazały informacje o oszczędnościach i możliwej konieczności zamykania fabryk. To głośna reakcja na zapowiedź znaną już załodze. Koncern jest w kłopotach i musi oszczędzać. Szef finansowy przekazał, że Volkswagen sprzedaje o 500 000 samochodów rocznie za mało. Tyle produkowanych jest w dwóch przeciętnych fabrykach firmy, dlatego możliwe jest działanie bez precedensu, czyli zamykanie pojedynczych zakładów. Przedstawiciele Rady Pracowniczej twierdzą, że do tego nie dopuszczą. W odpowiedzi na inną zapowiedź, cięć w pensjach, mówią o podwójnej moralności. Takie określenie znalazło się też na jednym z transparentów, których również nie zabrakło na wyjątkowym spotkaniu pracowników i menadżerów Volkswagena. Tylko w Wolfsburgu Volkswagen zatrudnia ponad 60 tysięcy ludzi. 70 tysięcy pracuje w innych zakładach. Z nimi też zarząd będzie się spotykał, żeby przekazać, że koncern potrzebuje miliardów euro oszczędności, żeby przetrwać. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Do końca miesiąca można dołączyć do akcji Czysta Wisła, czyli do sprzątania rzeki i jej dorzeczy. Od początku miesiąca Królową Polskich Rzek oczyszczono z 50 ton odpadów. Organizator akcji Dominik Dobrowolski zachęcał w Polskim Radiu do uczestnictwa, na przykład w sobotę, gdy przypada Dzień Wisły. Sprzątać można na różne sposoby. pływamy pontonami, łódkami, motorówkami. Ostatnio na przykład na Środkowej Wiśle miałem ludzi, którzy pływali specjalnie motorówkami na Wyspy Wiślane, bo na tej Środkowej są fenomenalne miejsca, cudowne, ale no, ta woda niesie te śmieciory. Tam ludzi nie ma, ale woda niesie śmieciory i one tam zostają na plażach, warto je posprzątać. Mamy ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, sprzątają, biegają, sprzątają. Mamy ludzi, którzy chodzą na spacery. A do tej pory do akcji zapisały się 22 tysiące osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Już jutro o tej porze w Glasgow będzie trwał mecz ze Szkocją w ramach Ligi Narodów. Reprezentant Polski Jan Bednarek docenia naszych rywali. Myślę, że mają dużo dobrych indywidualności i zawodników, którzy grają w Premier League na najwyższym poziomie, także to na pewno będą dobrzy zawodnicy, ale też myślę, że tworzą solidny zespół, mają bardzo dobre fragmenty gry, grają silną, fizyczną piłkę. Będzie to dobra batalia, dobry mecz dla nas, takie przetarcie i test, ale to, nad czym pracowaliśmy, jest to, byśmy ten mecz zagrali na swoich zasadach, byśmy realizowali założenia trenera, założenia taktyczne, także nad tym się skupialiśmy, jesteśmy przygotowani na to, że to będzie mocny, fizyczny mecz, ale też mamy plan na ten mecz. I wiemy, że jeżeli dobrze go zweryfikujemy i wykonamy, to ten mecz wygramy. Pierwszy gwizdek o 20:45, a za trzy dni mecz z Chorwacją. A teraz Paryż i kolejny sukces Polaków na paraigrzyskach. Łukasz Ciołek zdobył srebrny medal w łucznictwie. W finale przegrał z Hindusem Harviderem Singiem 0-6. To 13 już biało-czerwony krążek w stolicy Francji. Godziny dzielą nas od ćwierćfinału US Open z udziałem Igi Świątek, która zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą. Pierwszą rakietą świata czeka spore wyzwanie, twierdzi były kapitan Davis Cupowej reprezentacji Polski Radosław Szymanik. Trybuny są pełne, wspierają ją bardzo mocno. Ona czuje jeszcze tą moc trybun i myślę, że jest bardzo niebezpieczna, aczkolwiek patrząc na to, w jaki sposób Iga tutaj w turnieju się zachowuje i jak postępują te kolejne rundy, no to jestem optymistą, bo im dłużej trwa turniej, tym Iga lepiej się prezentuje. Początek tego pojedynku o pierwszej, a w półfinale zameldowała się już Karolina Muchowa po zwycięstwie z Brazylijką Beatrice Haddad-Mają 6-1, 6-4. O ile Iga wygra, właśnie z Czeszką zagra o finał. Dziś na finiszu 17 etapu La Vuelta sprintowała cała grupa, a najlepiej pojechał Australijczyk Caden Groves z grupy Alpecin Deceuninck. Liderem pozostaje jego rodak Ben O'Connor. W nocy jedynie w Sudetach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od około 15 stopni na wschodzie do około 20 na północnym zachodzie kraju. Chłodniej miejscami na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 9 do 13 stopni. Jutro upalnie, a przelotne opady jedynie w górach. Najchłodniej nad morzem 22 stopnie do 28 na wschodzie. Największy upał na południowym zachodzie do 32 stopni. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka.

Jimmy Tenor i Tony Allen. Wyjątkowy duet i współpraca, która zaowocowała wydanym w 2009 roku albumem Inspiration Information. Selfish Gene to jest jego niewielki fragment, chyba najbardziej znany z tego albumu, ale pojawiający się w radiowej przestrzeni dość rzadko, więc z przyjemnością to właśnie nim rozpoczynam dzisiejsze Białe Szumy. Nie ukrywam, zainspirowana nową płytą Janisa Filipa Kisa's Falls, właściwie epką Lagos Paris London, pięknego albumu wydanego w miniony piątek, albumu, który Janis współtworzył właśnie z Tonym Allenem i płyty, która no, w przeciwieństwie do Inspiration Information gości na naszej antenie ostatnio bardzo często i bardzo dobrze. I ja też nie mogłam sobie darować, bo jestem pod dużym wrażeniem tego albumu, dlatego teraz wybrzmi nam jego fragment, a potem słów kilka o Tonym Allenie i jego wyjątkowych muzycznych współpracach. Mama. Under the Strikes. To jest fragment epki Lagos Paris London, do której pewnie jeszcze nie raz będziemy powracać na trójkowej antenie. Epki pełnej znakomitych melodii i tak pogodnego brzmienia, że kiedy się jej słucha, to właściwie no, nie sposób się nie uśmiechać. Przetestowane podczas spacerów w towarzystwie słońca, wtedy sprawdza się idealnie, ale kiedy chmur jest na niebie nieco więcej, to pomaga to słońce sobie wyobrazić. Lagos Paris London, współpraca Janisa Filipakisa i Tonego Allena, legendarnego afrobeatowego perkusisty, właściwie uważanego za jednego z twórców tego gatunku i za twórców afrobeatowego rytmu. Nieobecny od kilku lat, ale jednak mimo wszystko wciąż żywa jest jego muzyka i nadal już pośmiertnie ukazują się projekty z jego udziałem. I jednym z takich albumów, poza współpracą z Janisem oczywiście, jest między innymi płyta The Solution is Restless, za którą stoi John S. Policewoman. Cause you got the right angles. Geometry of You. Takie to klimatyczne brzmienie i znakomitości od Joannesa Police Woman, Dave'a Okumu, ale także od jednego z głównych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, Tonego Allena. The Solution is Restless. Geometry of You, przepraszam, to za nami. A The Solution is Restless to jest tytuł wydanej w 2021 roku płyty. Płyty nagranej na krótko przed śmiercią Allena i płyty, która była też efektem pewnego spotkania. John wspomniała, że Tonemu Allenowi przedstawił ją Damon Albarn na jednej z imprez w Londynie w roku 2019. Wtedy udało im się zagrać wspólnie jeden z utworów Nina Simone i muzycy zawarli taki pakt. Pakt, że będą nagrywać razem w przyszłości. I jak słychać, udało się i dostaliśmy naprawdę piękną płytę. Skoro Damon Albarn pojawia się nam jako postać spajająca takie dwie muzyczne osobowości, to mogę obiecać, że dzisiaj jeszcze przejdziemy do jego muzycznych współprac z Tonym Allenem oczywiście, ale to później. Na razie zapowiedź koncertowa czegoś, co będzie działo się w czwartek, za tydzień w warszawskim klubie Jasmine. Ależ to jest znakomity utwór. Ależ to jest znakomita płyta. Metamorfozy z grupy Cykada i kompozycja z tego albumu zatytułowana Ashen Phone. Trochę The Comet Is Coming, trochę Ezra Collective, zresztą z Ezrą łączy ich to, że mają wspólnego saksofonistę Jamesa Mollisona. I już w najbliższy czwartek ta grupa prawdopodobnie z Mollisonem zagra koncert w warszawskim klubie Jasmine. No, za tydzień z małym kawałkiem, bo na scenie zagoszczą w czwartek i ja już wiem, że to będą znakomite rzeczy. Proszę dać znać, kto się wybiera, może potem podzielimy się jakąś pokoncertową refleksją. Jutro zresztą również w Jasmine piękne rzeczy, bo posłuchamy, jak EAPS bierze na warsztat twórczość Briana Jacksona. A tak a propos koncertów. Mam porcję nowych nagrań live grupy English Teacher i nie zawaham się ich użyć. The World's Biggest Paving Slab to fragment albumu This Could Be Texas grupy English Teacher, ale nagrany w studiu BBC na żywo. W miniony piątek ukazała się epka dokumentująca to wydarzenie, a na niej poza utworem, który pojawił się chwilę temu, dwie kompozycje z ich nowej płyty, ale także dwa covery. Jeden grupy LCD Sound System, drugi Billie Eilish. I oba te wykonania, nowe wykonania są bardzo dobre, ale chyba jeszcze bardziej podobają mi się kompozycje własne grupy English Teacher, dlatego posłuchamy jeszcze jednej z nich. And I'll go inside your blister, my pain. Your blister, my pain. Your blister, my pain. I hope I don't tonight. I hope I brave the street. Yeah, overexposure makes my eyes weep. But I can't look away. You're so hard that you leave me. Sitting there with your third degree, glaring holes into me. Sortez moi du soleil. Oh, you blister my pain. You blister my pain. You blister my pain. About the kiss every night so far this week. I hope I don't tonight. I hope I break the streak. Yeah, overexposure makes my eyes weak. But I can't look away. I od razu przypomniał mi się ich piękny koncert na tegorocznym OFF-ie i emocje, jakie towarzyszyły właśnie tej kompozycji. Kompozycji, w której główną rolę odgrywa wokal Lily Fontaine, a ta dziewczyna naprawdę wie, jak stworzyć piękny nastrój, nawet jeśli czasem ten wokal wspomaga takimi nie do końca zrozumiałymi efektami. You Blister My Paint, to za nami. Nagranie ze studia BBC. To teraz dla odmiany nagranie ze studia Polskiego Radia, słynnego S1, które dla artystki, której posłuchamy za moment, stanowiło zawsze i stanowi nadal bezpieczną przystań. Hania Rani. Thank you. fragment koncertu z okazji premiery albumu Ghost, koncertu, który miał miejsce w studiu S1 Polskiego Radia w Warszawie, a w nagraniu Poza Hanią Rani wziął także udział zespół String Ensemble. I właśnie to nagranie, ale także nagranie, które powstały podczas październikowego koncertu w Roundhouse w Londynie, będzie można usłyszeć na zbliżającym się koncertowym albumie Hani. Płyta Nostalgia ukaże się 27 września, a ten utwór It Comes in Waves jest jego pierwszą singlową zapowiedzią. Klimatycznie się zrobiło i pięknie, spokojnie, kojąco, a ja zachrypnęłam, ale pozostaniemy w tym klimacie. Przed nami bardzo tajemnicze nowe nagranie Damiena Jurado. Sometime in the spring. człowiek, który lubi być tajemniczy i często nie ujawnia swoich inspiracji, Damian Jurado. Próżno szukać informacji o jego nowych wydawnictwach. Jednym z nich jest właśnie utwór I've Never Known Alice, który pojawił się chwilę temu w programie trzecim. I to jest singiel, który ma także swoją stronę B. I w jego towarzystwie, właściwie takim, nie wiem, rzutem na taśmę, Damian Jurado wypuścił drugi taki mini-album zatytułowany Call Me Madame, a na nim dwie wersje tytułowego utworu, Smoking i No Smoking Version. Na zakończenie pierwszej godziny szumów posłuchamy wersji Smoking, w której pojawia się już nie Damian Jurado, właściwie pojawia się kobiecy, bardzo hipnotyzujący wokal. A jak brzmi ta zdrowsza No Smoking Version już z Damianem Jurado, no to trzeba z nami zostać dłużej, żeby się przekonać, bo tym utworem zaczniemy drugą godzinę szumów. Mam nadzieję, że już bez chryty. Smoke in the lobby. When you're feeling blue, smoke at the office, smoke in your car, smoke waiting in line, smoke. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.